І сёння паслухаем гісторыю пра малпачку Чыту і яе сяброў, якую напісаў Алесь Бадак. Малпачка нечакана трапіла ў Белавежскую пушчу, дзе пазнаёмілася з сарокай, зайцам, лісой, зубром ды іншымі нашымі звярамі. А што было далей, даведаемся ад артысткі Лікі Пташук. Як судзілі зайца. Чыце надакучыла глядзець тэлевізар. Усё, што малпачка зразумела дзякуючы яму, у краіне, куды яна трапіла, вельмі любіць назіраць, як трактары сюды-туды ездзяць па палях. Інакш навошта іх штодзень паказваць па тэлевізары? Раптам Чыта пачула за акном трэск і аж падскочыла. Можна было падумаць, што трактары ўжо дабраліся і да яе доміка. Яна выскачыла на ганак, але замест трактароў убачыла сароку, якая сядзела на сасні і трашчала. Так быццам перакрыквалася з некім на другім краі пушчы. Чыта шчакала, пакуль сарока замоўкне, і сказала з непрыхаванай іроніяй у голасе: «Яшчэ хвіліна, і я б аглухла б ад тваёй траскатні і не даведалася, з-за чаго ты падняла такі гвалт». «Ты не паверыш!» – сарока зляцела з сасны на ганак. «Ты не паверыш! Заяц! Заяц! Ішоў па лісе!» Яна расказвала і пры гэтым траслася ад смеху. «Ха! І як заўсёды грыз вялую морквіну! Эй, вечна галодны! Галодны ні на што не годны! Хе-хе-хе! А калі ён што-небудзь грызе, то нічога і нікога не бачыць! Хе-хе-хе! А вавёрка! Хе-хе! Вавёрка на сасне перабірала леташнія шышкі! Хоць якія там шышкі, адны пустышкі, адна шышка ўпала і хе-хе-хе!» І стукнула зайцу па галаве, хіхікнула Чыта. «Як? Ты ўжо ведаеш гэтую гісторыю?» – здзівілася сарока. «Не», – хмыкнула Чыта. «Але каб шышка пралятела міма, ты цяпер не трашчала б на ўвесь лес». «Але ж ты не ведаеш, што было далей!» – усклікнула сарока і зноў стала душыцца смехам. Бедны заяц ад страху страціў прытомнасць альбо падавіўся гэтай вялай морквінай, выказала здагадку Чыта. «Не!» – пакруціла галавой сарока. «З перапуду ён кінуўся на ўцёкі і наскочыў на лісу! А тая таксама падумала немаведама, што і шуснула проста ў хмызняк! Хе-хе-хе! Быў у лісы капялюш, ці то брат падарыў, ці то муж, а стала анучка! Анучка з дзіркаю!» «І што далей?» – нецярпеліва спытала Чыта. «А што далей?» – не зразумела сарока. «А нічога далей!» «Ну як? Як гэта?» – сказала Чыта. «Хіба ліса не збіраецца судзіцца з зайцам?» «Хе-хе-хе! Судзіцца! Яна што з глузду з'ехала? Пры сустрэчы дасць касому ў карак! Ось і ўвесь суд! Хе-хе-хе!» Задавальнення на адну хвіліну, чымыхнула Чыта. «З гэтага здарэння можна мець большую выгоду. Бачыў хто-небудзь, як усё было? А ўсе бачылі! І я, і Бусел, і Зубар!» «Кліч усіх сюды!» – загадала Чыта. «Вінаватых, пацярпелых, сведкаў, усіх сюды! Я навучу вас, як трэба судзіцца!» Праз паўгадзіны каля доміка Чыты сабраліся жыхары пушчы. Апошнім прыйшоў Зубар. Ён усеўся крыху наводдалі і, паправіўшы акуляры, разгарнуў газету, абыякавы да ўсяго, што адбывалася навокал. «Ну што ж», – урачыста прамовіла Чыта, – «усе сабраліся. Можна пачынаць пасяджэнне суда». «Пацярпелая», – звярнулася яна да лісы, – «раскажыце, як усё было». Ліса дастала сумачкі люстэрка і памаду, акуратна падмалявала вусны і нарэшце сказала: «Ах, у нашай пушчы Стало зусім немагчыма жыць. Да чаго дайшло? Зайцы з ног збіваюць, хутка зусім на галаву сядуць. Вось, палюбуйцеся. Яна дастала з сумачкі парваны капялюшак і паказала прысутным. Я яго не рваў, абурыўся заяц. Калі заяц наскочыў на мяне, патлумачыла ліса, я, вядома, спалохалася, бо не разгледзела яго і кінулася ў хмызняк, а мой капялюшык, ой, зачапіўся за сухую галінку і вось. Ліса зноў прадэманстравала прысутным парваны капялюшык. Сведкі, вы пацвярджаеце, што ўсё так і было? Звярнулася чыта да сарокі, бусла і зубра. Пацвярджаем, пацвярджаем, усё бачылі, усё знаем, за ўсіх адказала сарока. Бусел кіўнуў галавой, а зубар нават не адарваўся ад газеты. Окей, суду ўсё зразумела, заявіла чыта. Заяц павінен заплаціць лісе за капялюшак. Заплаціць, дай сюды яго, загадала яна лісе. Я хачу вызначыць, колькі ён можа каштаваць. Узяўшы капялюшак, чыта пакруціла яго ў руках і прамармытала пад нос. Так, халтурная работка. Парыжам тут і не пахне. Я такі нават поначы, калі ніхто не бачыць, не стала б насіць. Я думаю, звярнулася яна да прысутных, цана гэтаму капялюшыку... $5, якія зайцы павінен аддаць лісе. У мяне няма ніякіх долараў, запінаючыся прабубніў заяц. Я нават не ведаю, што гэта такое. Можа, яны растуць немаведама дзе, а калі яшчэ і на дрэве, то долары гэта грошы, перабіла зайца чыта. І я магу табе іх пазычыць, пасля вернеш. Як жа я іх верну, калі мушу аддаць лісе, падумаўшы, спытаў заяц. Ну, гэта я бяру на сябе, паабяцала малпачка і патлумачыла. Ліса таксама не святая. Сёння ты перад ёй правініўся, заўтра яна перад табой. Вы ж суседзі, а паміж суседзямі чаго не бывае. Вось мы тады і асудзім яе на $5. Яна аддасць іх табе, а ты вернеш мне. Чыта збегала ў свой домік і вярнулася з $5 паперкай. На, працягнула яна яе зайцу, і аддай лісе. Ліса доўга разглядала паперку. А што мне з ёю рабіць? Нарэшце спытала яна ў малпачкі. Ну як што? За такія грошы ты можаш купіць новы капялюшак. Ай, які ж дурань аддасць мне за паперку новы капялюшак, сумненнем прамовіла ліса. Цямрэча, пакруціла галавой чыта, вось трапіш у Амерыку, там без такіх паперак і кроку не зробіш. Ліса недаверліва пакасілася на чыту і ўсё ж схавала грошы ў сумачку. А цяпер... Задаволена сказала малпачка, паслухаем пацярпелага зайца, на якога звалілася вавёрчына шышка. Ну, пачаў заяц, але ніяк не мог знайсці патрэбныя словы. Ну, што ты ўсё нукаеш, з'едліва сказала чыта. Шышка на цябе падала? Падала, нясмела адказаў заяц. А што скажуць сведкі? Паглядзела чыта на сароку, бусла і зубра. А ўсё так і было! Так і было! Зноў усіх апярэдзіла сарока. Зайцы як ветрам змяло! Окей, а што скажа вавёрка ў сваё апраўданне? Пацікавілася чыта. Я расклала шышкі на парозе, пачала тлумачыць вавёрка. Тут падняўся вецер. Дрэва захісталася, і адна шышка ўпала на зямлю. Я хацела сказаць «на зайца». Тут жа паправіла сябе вавёрка і дадала «ну, гэта праўда». «Праўда! Праўда!» – насмешліва пацвердзіла сарока. «Яна ніколі не махлюе. Дзе трэба і дзе не трэба. А вось такая вось, урадзілася». Атрымліваецца, Усяму прычынай быў вецер, пасля кароткай паўзы прамовіла Чыта. Але вецер можа дзьмуць, калі яму уздумаецца. Яму нельга забараніць сціхнуць. Значыць, вінаваты заяц. Заяц? А як заяц? Чаму заяц? Затрашчала сарока. Хіба можна быць вінаватым у тым, што на цябе падаюць шышкі? Заступіўся за касога бусел. Нават зубр адарваўся ад газеты і пакруціў галавою. Ну, гэта ўжо занадта. Ціха, ціха, узняла рукі малпачка. Яна дачакалася, пакуль усе супакояцца, і прадоўжыла. Окей. Па-вашаму, атрымліваецца, калі, напрыклад, зубр зачэпіцца за які корч і ўпадзе, вінаватым будзе хто заўгодна, толькі не ён сам. Ці можа, калі вавёрка намокне пад дажджом, бо не захоча хавацца ў дупле, вінаватым будзе тошча, не вавёрка. Ну і парадачкі ў вас. Я, вядома, чуў, быццам амерыканскія законы вельмі добрыя, але караць зайца за тое, што на яго ўпала шышка, гэта, па-мойму, несправядліва, задумліва заўважыў бусел. «А хто сказаў, што яго трэба караць?» – спытала Чыта. «Я хіба гаварыла, што яго трэба караць? Ён сам сябе пакараў, калі шышка...» «Куды табе трапіла шышка?» – звярнулася Чыта да зайца. «У галаву!» – буркнуў той. «Калі яна бацнула яму па галаве і, можа, нават набіла шышку?» «Пахвальна! Шышка набіла шышку!» Цікава атрымліваецца. Ну вось, прадоўжыла Чыта пасля паўзы. Кожны атрымаў па справядлівасці. Значыць, на гэтым суд можна завяршыць. Жыхары пушчы пачалі разыходзіцца. Ліса падышла да зайца, яе прыжмураныя вочы блішчалі ад злосці. «Можа, паперка, якой ты мне даў, і добрая плата за капялюшак», – сказала ліса. «Але я не задаволюся, пакуль не трэсну табе па карку». І, не чакаючы, пакуль заяц скеміць, як ратавацца, стукнула яго так, што касы аж перакуліўся. «Стойце!» – закрычала Чыта. «Усе вярніцеся на свае месцы! Толькі што, на вашых вачах ліса пакрыўдзіла зайца. Яна павінна быць пакарана і не менш, чым на $5. Пасяджэнне суда працягваецца». Ліса палезла ў сумачку і дастала 5-доларавую купюру. Па яе вачах было відаць, што ёй не вельмі шкада развітвацца з гэтай паперкай і што яна зусім не раскаяваецца за свой учынак. Мы перагарнулі чарговыя старонкі казкі Алеся Бадака пра малпачку Чыту і яе сяброў. Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.